Jo, si fos de tu, demanaria un cigaló. Què n'has de fer tu de com em prenc el cafè? Jo sóc tu. I digue'm, com ens va en el futur? Ens va bé. Per cert, tindrem estatut o què? Ho dic per estalviar-me les pastilles dels nervis. En tindrem. De veritat? Sí, però en lloc d'una nació serem un planeta. Vaja, veig que la cosa pinta bé. A l'APM destinem tots els nostres esforços a fer conya sobre el Constitucional, però estem començant a perdre el sentit de l'humor. I això no beneficia ningú. Tria'ns, tots hi guanyem. See that? Did you hear that?